My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 sierpnia, jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rosyjskie rakiety spadły na Czernichów na północy Ukrainy. Są zabici i ranni. Darmowe projekty domów o powierzchni ponad 100 metrów udostępni do końca roku resort rozwoju. Prawosławni w Polsce świętują przemienienie pańskie. Rosyjskie wojska ostrzelały Czernichów na północ od Kijowa. Są ofiary śmiertelne i ranni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rakiety balistyczne trafiły m.in. w teatr i uniwersytet. Do ataku doszło w centrum miasta. Prezydent Zełenski jest teraz z wizytą w Szwecji. W planach ma spotkanie m.in. z królem Karolem XVI oraz premierem Ulfem Kristerssonem. Celem spotkań są rozmowy o większym wsparciu ukraińskich żołnierzy, a także współpraca w zakresie przemysłu obronnego, integracja europejska-Ukrainy oraz bezpieczeństwo przestrzeni euroatlantyckiej. Ministerstwo Rozwoju i Technologii do końca roku udostępni darmowe projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. W ocenie resortu dla osoby budującej dom to oszczędność od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. O szczegółach Karol Surówka. Resort Rozwoju ogłosił konkurs na przygotowanie darmowych projektów. Wpłynęło 80 prac. Wybrane zostaną nowoczesne, funkcjonalne i energooszczędne projekty, zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Tam będzie mnóstwo wariantów. Z garażem, bez garażu, z podpiwniczeniem, bez dwukondygnacyjny, jednokondygnacyjny, z wystawą południową, północną. To będą warianty, które jakby pozwolą każdemu znaleźć coś dla siebie. Dodatkowo, według Ministerstwa Rozwoju, do końca roku zakończą się prace nad przepisami, które umożliwią budowę domów powyżej 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę. Warunkiem jest, że będą miały maksymalnie dwa poziomy. Trzeba też będzie wysłać do urzędu proste zgłoszenie oraz zawiadomić nadzór budowlany. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier powiedział, że polityka senioralna rządu jest całościowa. Mateusz Morawiecki spotkał się z seniorami w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim. Podkreślał tam, że rządzący chcą przede wszystkim zabezpieczyć seniorów materialnie. Przekazaliśmy i przekazujemy regularnie i będziemy przekazywać tak długo, jak wyborcy będą nam ufali 13. i 14. emeryturę na stałe dla seniorów. Ale nie tylko to. Także znieśliśmy podatek dla seniorów do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, czyli do 30 tysięcy złotych rocznie, a także absolutnie rekordowe waloryzacje. I nigdy takich waloryzacji nie było, żeby one były znacznie wyższe razem z 13 i 14 niż inflacja. Szef rządu dodał, że takie kroki są możliwe, ponieważ rząd Zjednoczonej Prawicy naprawił finanse publiczne. Prawosławni w Polsce świętują przemienienie pańskie. Uroczystości na Świętej Górze Grabarce każdego roku gromadzą tysiące wiernych z Polski i z zagranicy. Głównej liturgii przy ołtarzu polowym przewodniczył zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, metropolita warszawski Sawa, w asyście hierarchów z kraju i zagranicy. U podnóża góry znajduje się źródło. Wierni uważają, że woda stamtąd ma uzdrawiającą moc. Pijemy, smarujemy się, wiara czyni cuda. To jest woda święcona, która musi być w prawosławnym domu. A teraz każdy spragniony to napełnia butelkę. Lubię wodę źródlaną po prostu, a to jest z czystego źródła, nieskażonego. Napijemy się. My jesteśmy katoliczkami. Wody weźmiemy, żeby organizm troszeczkę nawodnić. Codziennie rano wypija pnaczczo. To jest święta woda. Tu kiedyś była ona pomocna w chorobie. Tak samo myślę, że to musi mi pomóc. Góra Grabarka z małą cerkwią na wzgórzu i żeńskim klasztorem to dla prawosławnych święta miejsca. A w Beskidach spodziewane załamanie pogody. Obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem. Jak mówi ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Artur Jeziorski, w tej chwili nie należy już wychodzić na szlaki. Prognoza zapowiada się na godzinę 13:00, mocne opady deszczu, burze wraz z gradobiciem. Także na chwilę obecną, jak ktoś wybiera się w góry, odradzamy. Jest już za późno. Natomiast jak już ktoś się wybierze w te góry, no to bardzo prosimy o śledzenie jakiejkolwiek aplikacji pogodowej. No i mieć to na uwadze, że ta pogoda po południu, szczególnie w górach, zmienia się bardzo szybko. Turystów na szlakach nie brakuje. Wychodząc mimo ostrzeżeń, należy zabrać ze sobą coś przeciwdeszczowego, a także naładowany telefon. Warto zainstalować też aplikację Ratunek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Polskiego Radia. Jarek Janiszewski wczoraj obchodził swoje urodziny. Założyciel, wokalista, kompozytor, autor tekstów w zespołach Bielizna i Czarno-Czarni. Trzy strony dźwięku w Trójce, za nami 72. wydanie listy. Jeśli chodzi o nowości, opowiedziałem Państwu już o tym na początku naszego spotkania, że nowości są trzy w 72. wydaniu, czyli piosenki, które awansowały z propozycji do regularnego zestawienia. Jedna z tych nowości to miejsce 19 i nowa propozycja 30 Seconds to Mars. Chodzi o ich Get Up Kid. Polskiego Radia. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life I learn to behave, what to believe, what not to say, from cradle to grave. Like a good little slave. Milk from the venomous tit of the state. fingers clawing through the walls of my incarceration, escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. Wspominałem już dziś w trzech stronach dźwięku w Trójce, że ten tydzień przyniósł urodziny wybitnych, no takich, którzy zapisali się już na stałe w historii muzyki, również rockowej, artystów. Więc jeden z nich, no właśnie przed chwilą nam się zaprezentował, Ian Gillan, dziś świętuje swoje urodziny, a więc wokalista grupy Deep Purple. Jest jeszcze jeden bardzo znany wokalista rockowy, który dziś, nie, który jutro świętuje swoje urodziny, ale przyjdzie jeszcze okazja, żeby o tych urodzinach Państwu opowiedzieć. Ale teraz czas na kolejną nowość i propozycję 72. wydania Listy Przebojów Trójki, a to jest zawsze wydarzenie, kiedy taka formacja Guns N' Roses daje nam wysłuchać coś nowego. No więc jest zupełnie nowy, świeżutki, pochodzący z tego tygodnia singiel zatytułowany Perhaps.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O tym już dziś też wspominałem. Dziś mijają 42 lata, kiedy zupełnie przez przypadek w Londynie spotyka się dwóch panów, Chris Lowe i Neil Tennant. I okazuje się, że mają podobne gusta muzyczne, postanawiają założyć duet Pet Shop Boys 42 lata temu. A tu proszę bardzo, miejsce 14, 72 wydania listy The Lost Room, czyli Pet Shop Boys. Żyją, mają się znakomicie. Wspominałem też o tym, że 48 lat temu Peter Gabriel oznajmił światu, że odchodzi z zespołu Genesis. I też o tym wspominałem, że te drogi, choć ich się rozeszły, to jednak zarówno grupa Genesis, jak i Peter Gabriel dość pokaźnie powiększyli swój dorobek muzyczny przez te lata, aż no, na przykład do najnowszej płyty Petera Gabriela, jego Panopticon, wczoraj w 72. wydaniu listy przebojów trójki, tuż przed podium, na miejscu

Peter Gabriel Panopticon tuż przed podium 72. wydania listy przebojów trójki, czyli na miejscu czwartym. Natomiast wczoraj notowanie wygrała kolejny raz Anita Lipnicka i jej piosenka Amsterdam. Zachęcam Państwa do głosowania, do zapoznania się z tym, co wydarzyło się wczoraj w liście LPT Polskie Radio.pl. Anna Regulska dziś audycję realizowała, ja nazywam się Tomasz Miara. Dziękujemy, do usłyszenia.